Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ladies and gentlemen, panie, panowie, soldaten und profesorem. A ja. Puszczam tę płytę specjalnie dla was. Every single day. Keeping all of my time. Za ten dziki wstęp odpowiada londyńska supergrupa Melt Yourself Down. A za kolejne kilkadziesiąt minut z najciekawszą muzyką o tej godzinie w poniedziałkową noc Jakub Dybek i Bruno, czyli dwa niezbędne elementy sound systemu, który nazwaliśmy pam, pam. Laboratorium innych częstotliwości. Gramy dziś klubowo, zaczepnie i tak, aby obudzić sąsiadów lub waszych współpasażerów, gdziekolwiek nas dziś słuchacie. Już teraz Horsemeat Disco i Cathy Sludge, Jump Into The Light. Feels so good. Ain't no doubt about it. We should talk about the way we Nagrywamy muzykę elektroniczną, ale patrzę na dzisiejszy rozkład jazdy i nie wierzę własnym oczom. Na pewno nie będziemy brać jeńców. Czas na radykalny utwór. Długoletni współpracownicy i legendy muzyki elektronicznej The Meat Beat Manifesto, czyli Jack Dangers i DHS, Benjamin Stokes, czyli tak. Benjamin Stokes, spotykają się na nowej 12-calowej epce pod tytułem Man From Mantis. Przychodzą do nas ze swoimi rytmicznymi bombami Aggressive Mantis Squad. Uwielbiam muzykę house lat 90. Była ona wielką inspiracją do tworzenia I Go i oczywiście uwielbiam kulturę remiksów, mówiła południowo-koreańska artystka o współpracy z Soul Wax. A już teraz na naszych głośnikach utwór od Tekstasy pod tytułem Deja Vu Bass. ależ mięciutkie lądowanie. Odpowiada za nie Mark Rebier, Sunderland z płyty pod tytułem Europe. To jest laboratorium tanecznych przebojów. Zostańcie z nami. W naszej audycji szaman współczesnej muzyki klubowej. Zdecydowanie w naszej czołówce twórców gatunku. My Heart Still Leans On You z epki pod tym samym tytułem. Wywołaliśmy artystę, który pojawił się już w naszym programie muzyczno-słownym. To ja w takim razie podejmuję ten trop. Yamaha Fatima, Sophie Winterson. Drops in the Ocean. We'll be right back. Nie wiem, czy tobie także, Bruno, ale tak niecodzienna odsłona laboratorium bardzo przypadła mi do gustu. Mnie też, ale przecież nie o nas tu idzie, prawda? Tak, tak. Dziękujemy wam za każdą wiadomość, dobre słowo i to, że czekacie na kolejną odsłonę naszej eksperymentalnej podróży przez świat dźwięków. Zachęcamy. Piszcie do nas na adres bruno@polskieradio.pl oraz jakub.dybek@polskieradio.pl. A jeżeli chcecie wrócić do naszych audycji lub nadrobić przespany set, zaglądajcie na stronę internetową programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie znajdziecie aktualne i archiwalne odcinki. Tymczasem kilka słów od naszego słuchacza. Słuchanie Laboratorium Innej Częstotliwości jest dla mnie wielką przyjemnością. Zatapianie się w mandrach muzycznych prezentowanych przez pana J i Bruna jest najfajniejszą możliwością, kiedy jedzie się nocą i słynie w kierunku domu. Pozdrawiam, Rebrek. Wprawdzie jeszcze daleko do godziny 6, ale... zagrał utwór pod tytułem Six O'Clock Rock od Hyatt DB, producenta z USA, którego płytę Palimpsest z 2020 roku wydał bardzo zacny label Rhythm Section International. Laboratorium innych częstotliwości. Just believe, another day. Just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe. me on a motherfucking camera. What are you looking like that for? No, get up. Something not good. Basic. Huh? Something not good. Say something. You know, I put all these videos together. All of them that we made, I'm gonna put them all together. As we get older and older and older. Yeah, I love a bunch of videos. Stop fucking looking at me. Say something. If Tomorrow, Limerence. Limerencja? A znałeś ten termin? Ja wcześniej też nie, powiedzmy. Termin ukuty przez psycholog Dorothy Tenow, czym różni się od zakochania? To pierwsze zazwyczaj trwa krótko i intensywnie. Limerencja przynosi ze sobą miłosne zachowania obsesyjne, które potrafią trwać latami. I nie wyobrażam sobie tego, aby nie zakończyć naszego spotkania adekwatnym do tego stanu utworem JPEG Mafia Living Single. Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc Państwu. Strong. Oh boy, you never gonna shake me. Oh darling, cause you'll always be mine. Oh yeah, yeah, oh yeah. Definition. Fofo on me like Hacksaw Jim Duggan. Dressed like a housewife, I'm a bad husband. Keep your fears tucked. Champagne for the pain and suck. Man, same color as was a tin dunk. All these niggas screaming gangs, scared to get jumped. Nigga, them pistols on your brand supposed to be tucked. Chill, watch him observe. Hank, you don't say nothing. Let him stay front. Swish on me flows, wiser, older. Sending signals to the weirdos, I'm a young smolder. Keep it conquered, the scully fit right over my shoulder. I love her, but I can't even hold her. Tell my baby lie to me, I'm an ayatollah. I'm a hoe, put my whole head in a choke. Little bank that the big bank never noticed. Check my BMI, lil' bitch, I am the sole owner. I need royalties, not loyalties to fill my quota. They avoiding me, I'm poised to be a rap show. Tweet about me all day, you can't be focused. Baby, focus on yourself, I don't know. Dark skin and giving, I work, I feel like Kelly Rowland. I don't need no pair of BBs, give me the soul. I'm gagging, they still think they know. Nasty. Zapraszamy do reklamy. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jedna z nas wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, tak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?